برای من اندیشه است، نگهبان من ترسیده است، فخر بره باورم، جبر جامعه ساغرم، بارون ایزد میزد میشد چترم، سینهای مادمم، ماده من اخفال، قدرت انتخاب انکار، درخت باید روش میکرد و من تم سیبم اجبار، تولید من با خواسته تولیدی من سامانه، ما باید بودیم و بود زمین از قبل آماده، بارو بارا دادن یادم برم سمت قله آهن، مادم به ساز آهن، آدمی به رقص به ساز آدم، ماهنی دور دفار چرخش تسلسل امید، عاشق سلیقش تنفس سکوی اول، گردنم خم پیچید گردنش مدال تکبر، بعد آغاز پسران بد شدن، وای به حال زمان تو، سر دختران درگیر شدن، وای به حال زمان تو، نظم بود ولی سر جاش نبود، خود شرخه وحی باید تنظیم میشد، شدم بی اختیار نبی وقت، وای به حال اختیار، اجبار جبره، انتخاب نوسان عقله، من مجبورم انتخاب کنم، انتخاب به یک انتخاب، منتخب از قبل منتخب شده، قادر نیستم اشتباه کنم، گاه شاد گاه غمگین، گاه مغرور گاه شرمگین، گاه آفرین به آفرینش، گاه به آفرین بدبین، ناخودآگاه آگاه شدن، اسیر عادت آزاد شدن، بنده بنده زنجیر بند، به یک اختیار وادار شدن، شدن شدن شدن شدن شدن شدن شدن شدن شدن شدن شدن